นะครับในศาสนาในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกพรหมสัพพมจารีทั้งหลายตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลอบรมจิตอบรมใจในวันพระวันนี้โดยตัวกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ตะวันลับขอบฟ้าจะตกดินแล้วอีกหน่อยความมืดก็มาถึงวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันปาฏิโมกข์พระสงฆ์ท่านก็จะได้รวมกันฟังพระปาฏิโมกข์ในภาคกลางคืนเพื่อให้เกิดการเหมาะสมกับการเวลาเพื่ออนุเคราะห์แก่ญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็เลยถือโอกาสพาทำวัดสวดมนต์ไม่มากนักกว่าพระจะได้สวดมนต์อีกรอบสองถือโอกาสนี้กล่าวธรรมิกถาปรารภส่วนที่เป็นอัตเป็นธรรมเพื่ออนุเคราะห์แก่ญาติโยมผู้มีกิจการงานมากมีเวลาน้อยที่จะได้มีโอกาสมาจำศีลมาอบรมจิตใจก็ขออนุโมทนาสาธุการเห็นดีเห็นงามเห็นชอบออนซอนการประพฤติการปฏิบัติของญาติโยมพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ที่นุ่งขาวห่มขาวในวันพระเพราะวันพระของเราดังกล่าวแล้วเมื่อเช้าว่ามันเป็นวันที่เรามาจำศีลนอกจากจำศีลแล้วก็อบรมจิตในการเจริญสมาธิภาวนาใครเห็นก็ชื่นชมจิตดีมนุษย์ทั้งหลายเห็นก็สบายใจเทวดาเห็นก็กราบไหว้วันนี้เป็นวันพระวันประเสริฐวันที่ผู้ใดได้สมาทานศีลกระทำสิ่งที่ดีงามกลายเป็นบุคคลที่ประเสริฐชนิดที่เทวดาทั้งหลายน้อมเสียนอภิวาทดังกล่าวแล้ววันพระนี้อยากจะพูดอะไรสักเรื่องหนึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทำความเข้าใจวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องอุปมาของชีวิตให้หัวข้ออุปมาแห่งชีวิตคือการเปรียบเทียบภาพพจน์ความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปแห่งชีวิตทั้งมวลของพวกเราบางทีจำเป็นจะต้องใช้วิธีอุปมาพระพุทธเจ้าท่านก็เคยใช้วิธีนี้อุปมาแห่งชีวิตและถ้าเวลามีเหลือถ้าไม่มีก็เอาไว้ตอนเช้าในเรื่องศิลปะแห่งการดำรงชีวิตที่ดีงามก็ไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องหลักธรรมคำสั่งสอนที่เราสวดมาเมื่อกี้เป็นบทคาถาพัทเทกรัตตคาถาคาถานั้นแปลเป็นภาษาไทยก็คือบทกลอนไม่ใช่สิ่งที่จะศักดิ์สิทธิ์ที่เราถือเป็นเครื่องรางของขังวัดเสกคาถาอย่างนู้นอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์คาถานั้นแปลว่ากรสอนกันให้จำง่ายเป็นกาบเป็นกรคนโบราณตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาวันนี้ขอพูดในเรื่องอุปมาแห่งชีวิตเราทั้งหลายเกิดมาหลายแสนภพหลายแสนชาติหลายโกรธกับบางก็เป็นหญิงบางก็เป็นชายบางก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางชาติอาจจะเป็นเทวดาบนสวรรค์บางชาติอาจจะอยู่ที่พรหมโลกแต่เพราะเหตุแห่งความหมุนเวียนแห่งกรรมอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็เปรียบเหมือนคนขว้างไม้ขึ้นไปบนอากาศบางทีก็เอาหัวลงบางทีก็เอาหางลงแต่ละชาติระพบที่เกิดมาในโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่โลกนี้นะโลกอื่นๆก็มี โลกลูกหนึ่งลูกหนึ่งมันก็มีอายุเหมือนกับคนมันเกิดนานเข้าโลกก็แก่เท่าแล้วโลกก็ตายโลกตายคือโลกนี่แปลว่าแตกต้องจำความนี้ให้ดีในสลายตนะวรรคภิกษุทั้งหลายคำว่าโลกนี้คืออะไรเพราะเหตุแห่งการแตกสลายไปจึงเรียกมันว่าโลกแต่พวกเราคิดว่าโลกนี่มันเป็นอิเทอร์นันมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนความจริงโลกนี่เกิดมานานๆเข้ามันก็แตกสลายไปบางทีลุกพลึบไม่หายไปโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างที่พวกที่เขารู้พวกนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เขากลัวนักเมื่อเห็นดาวหางดวงใดดวงหนึ่งอยู่ในจอทีวีจอเรดาร์เขากลัวเพราะว่าดาวอันนั้นมันจะมาชนกันเองน่าคิดในเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้สังยุตตนิกายเคยเล่าไว้เรื่องโลกเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในธรรมพระราชาไม่ตั้งมั่นในธรรมผู้ปกครองแว่นแคว้นแผ่นดินไม่ตั้งมั่นในธรรมข้าราชการทั้งหลายก็จะไม่ตั้งมั่นในธรรมเช่นเดียวกันเมื่อข้าราชการไม่ตั้งมั่นในธรรมพ่อค้าพราหมณ์คือหบดีพ่อค้านักวิชาการจะเริ่มเล่นไม่ซื่อเหมือนกันเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือเขาเริ่มไม่ตั้งมั่นในธรรมเมื่อพราหมณ์คือหบดีพ่อค้านักวิชาการทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในธรรมเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็ไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมต่างคนก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอธรรมก็จะเริ่มแสดงฤทธิ์แสดงเดชของกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะเมื่อคนทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในธรรมทีนี้ก็เลยไปถึงนู่นไปสั่นสะเทือนสุริยะจักรวาลระบบโซลาร์ซิสเต็มสุริยะจันทิมาปริวัตตันติวิสมังภาษาบาลีเข้าไว้เนี่ยพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เริ่มจะโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วมันก็จะยาวต่อไปนิมนต์หลวงปู่ขึ้นข้างบนเลยไม่ต้องมาทางนี้นิมนต์หลวงปู่ขึ้นข้างบนทีนี้เมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรไม่สม่ำเสมอแล้วนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดาวทั้งหลายก็จะเริ่มโคจรไม่สม่ำเสมอในดาวทั้งหลายนั่นก็โลกนี้ก็เป็นดาวดวงหนึ่งเป็นดาวนักสัตตฤกษ์แล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุชนกันเองไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่เขาเอามาดูเอามาพูดดาวหางฮันเล่ดาวหางไอ้นู่นอันนี้จะมาชนโลกพระพุทธเจ้าพูดไว้เสร็จนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็โคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นวันเดือนปีก็คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้าทั้งหลายตกต้องไม่เกิดขึ้นตามฤดูกาลผลหมากรากไม้ให้ผลไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นความอดอยากขาดแคลนเกิดขึ้นทีฆัสสะอัตโนอัจจยังโลโกสังวัตติเวลาล่วงเลยไปโลกนี้ก็จะถึงขั้นอันตรธานแตกดับไปเพราะนั้นโลกแต่ละโลกที่มันเกิดมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอายุโลกสั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าหล่อเลี้ยงธรรมผดุงธรรมจันลงโลกทำให้คนมีศีลมีธรรมคนก็ยังจะอยู่กับโลกโดยไม่ทำลายโลกก็ยังเดินสม่ำเสมอโลกบางครั้งไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุญญกับกับที่ว่างเปล่าคนมาเต็มโลกแล้วก็แสดงฤทธิ์แสดงเดช ด้วยอำนาจกิเลสตัณหาโลกก็ร้างไปที่หน้าไปเราทั้งหลายได้เกิดมาหลายโลกหลายมหากัปไม่รู้จะจบชีวิตนี้ก็ไปอยู่อย่างนี้เป็นวงจรอันนี้เล่าให้ฟังว่าชีวิตจริงๆไม่ใช่เพียงชาตินี้ชาติเดียวและไม่ใช่เพียงเกิดมาในโลกลูกนี้ลูกเดียวบางครั้ง เราอาจจะไปเกิดเป็นพรหมอยู่โลกของพรหมอาภัสระพรหมเป็นโลกที่มีมนุษย์อยู่เขาเรียกมนุษย์ต่างดาวสมัยนี้มีแสงโป่งแสงภาษาบาลีว่าสยังปภามีลำแสงอยู่ในตัวอันตริขจราสัญจรไปได้ในอากาศปีติภัคขามีความเอิบอิ่มเป็นอาหารไม่ต้องกินอะไรสถิตอยู่ในวิมานอันงดงามตลอดกาลอันยาวนานแล้วหมดบุญจากโน่นตายก็จะมาเกิดใหม่กับโลกลูกใหม่เราทั้งหลายบางครั้งเคยเป็นพรหมบางครั้งเคยเป็นเทวดาบางครั้งเคยเกิดในสวรรค์บางครั้งเป็นมนุษย์เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นราชินีเป็นคนตาบอดหูหนวกทั้งหมดนี้ไม่จบละเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีบารมีนั่นก็แปลว่าการสั่งสมความดีงามให้เต็มพร้อมเราทั้งหลายมาจำศีลวันนี้ก็มาบำเพ็ญบารมีอยู่ที่บ้านทำบุญทำทานก็เป็นการสั่งสมบารมีการทำชั่วลงไปครั้งหนึ่งก็เป็นการฆ่าบารมีฆ่าความดีของตนเองถ้าคิดให้ดีๆแล้วอย่าพากันไปฆ่าบารมีทำคุณงามความดีด้วยการทุกข์ยากลำบากก็ควรจะอดจะทนทำพระพุทธเจ้าว่าจงพยายามเสพอริยยยธรรมจงพยายามเสพพระสัทธรรมนี้เหมือนคนป่วยไข้บังคับข่มใจกินยาอันขมขื่นคนไข้ไม่อยากกินยาที่มันขมขื่นแต่มันเป็นยาดีก็เลยข่มใจกินเพราะเหตุแห่งการข่มใจกินนั้นโรคพยาธิก็หายไปฉันใดก็ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะต้องขมขื่นพอประมาณเพราะว่ามันฝืนความรู้สึกของกิเลสของตัณหาด้วยอำนาจแห่งกิเลสและตัณหานั่นเองอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่ควรจะมองอุปมานี้บุรุษผู้ปรารถนาความปลอดภัยแห่งชีวิตคำว่าบุรุษในที่นี้ก็คือคนคือคนผู้ใดผู้หนึ่งที่ปรารถนาความดีความงามความปลอดภัยแห่งชีวิตแต่ว่าเขาได้เลี้ยงอสรพิษร้ายไว้4ตัวอสรพิษตัวนั้นจะต้องให้กินอาหารถูกต้องตามเวลาให้นอนหลับให้พักผ่อนให้ได้อาบน้ำต้องเอาใจมันตามเวลาถ้าผิดเวลาเมื่อใดอสรพิษตัวนั้นโกรธขึ้นมาทั้ง4ตัวก็จะฉกก็จะตอดทำให้เขาตายไปเพราะพิษร้ายแห่งอสรพิษนั้นบุรุษบุคคลผู้รักชีวิตปรารถนาความปลอดภัยต่อชีวิตมีความรักตัวกลัวตายเมื่อนายต่อความทุกข์ปรารถนาความสุขปรารถนาความปลอดภัยก็เลยเดินทางหนีต้องการจะหนีจากอสรพิษ4ตัวนี้ไม่อยากจะเลี้ยงดูมันเมื่อเขาเดินทางออกไปจากบ้านเพื่อต้องการจะหนีจากอสรพิษที่เอาใจยาก4ตัวนี้แล้วก็ไปเจอเพชฌฆาต5คนตามล่าตามล้างจะเข็นจะฆ่าเขาฟังดีๆพอออกสางจะไปตีเป็นเลขเป็นหวยเสียละจะจิบหายวายวอดเอ๊ะมันจะขาดทุนกันตรงนี้อ่ะแสดงทำแล้วไปเป็นหวยนี่ขาดทุนมากๆเลยไปหอดใสเหรอหอดไปจะขาดแล้วนะแสดงว่าตั้งใจฟัง